سورة القصص درس نمبر 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. فأما من تاب نار أغسوك جغتو بوباسلا وآمن أو إيمان رولو وعمل صالحا وملئ كنيك فعسى أن يكون من المفلحين. نكري بدا شديدو كاميابنا لفلاح مندن كنا سنگاج مقياتنو كي زجر دا پار دا شرك ورکو او دا آخرت اغا حالت ذكر كو چه پدی بانی بڑون دوال راشی نو دا دی اخیرت تازاب نا دا بچ که دو دا پارا لار شتی خو اغا لار کم زیده اپا دنیا که دا نوی پرمایل. فا اما من تابا ار اغا سوک چه اغا توبه و باسی و آمنا و ایمان راوڑی و عمل صالحن و عملو کی نیک زکا چه پی ایمان راوڑلو سرا او اللہ تبارک و تعالی تفرا گرزیدلو سرا او بیا اغلار اختیار اول کم لار چی اللہ تبارک و تعالی دا کامیابی را لگلی دا دا اختیار کی اللہ تبارک و تعالی تیر اگر کو ار سمرا زیادی او کفر دا سڑی نشوی اغا اللہ تبارک و تعالی معاف کئی. خدا دا چی دا اللہ تبارک و تعالی رضا چی دا اللہ رضا شی پاغه معنی سوک زور نشی چلولی. فعسا ان یکون من المفلحین نو قریبا دا چی شدید پلاح مندون کنا او دا اللہ پا حضور که معمولی غنی زور ظلم پا چابانی نیشتی چه چا سکری اغلب دا خپل عمل بدلا اللہ تبارک و تعالی ورکی او چه سوک اللہ تبارک و تعالی ترا گرزی اللہ تبارک و تعالی با واللہ دا کامیابی او دارنگی دا خوشحالی اغجون نصیب کی. و ربک یخلق ما یشا او ربستا چی دی پیدا کئی آغا چی خوخیشی و یختار او غورکی چونکی ما کان لهم الخیرتو نشت دی دیلر اختیار. سبحان اللہ فاکت اللہ تعالی و تعالی عما یشرکون و چت داغنا چی دی و سری صداران گرزی. الله تبارک و تعالی دا هر یو سیس پیدا کون که دی پا خپل اختیار بانه چه سنگ دا اغا خوخوی سنگ چه پیدا کول اغا کئی دارنگ غروالی او سوک چون کئی دادا الله تبارک و تعالی اختیاری اغا پا خپل خوخ بانه کئی. نو دا الله پا پیدا کولو که او دا الله چالا پا مرتبه و درجه ور کولو که د چا مشورې ته د چا شراکت ته محتاج نه دی او نه د چا اختیار په دی کې د الله تبارک و تعالی په حضور کې چلیږي. ما کان لهم الخیارتو او نشته دی دیلر اختیار. ولی خلکو له اختیارات ورکړي دي تقسیم کړي ادار دی سي ذمہ دار دی ادار دی سي ذمہ دار دی الله پاک وی سبحان الله پاک دی الله د شرک نه پاک تے اللہ تبارک و تعالی چاہتا پا دیس زنو کی دا محتاج ہے نا چیرہ چاہتا محتاج دے پا پیدا کولو کی او پا چون کولو او پا غوروالی او مرتبہ او درجہ ور کولو کی دا اللہ خوخلا لکسنگ چی سورت الانعام کی پرمائی اللہ اعلم حیث یجعل رسالته. اللہ خفوئی گی چی کم زی کی گرزی خپل پیغام لرا چال پیغمبری ور کئی او سوک تا رسالت تفارا منتخب کئی چال درجہ و مرتبہ ور کئی دا اللہ تبارک و تعالی پہ اختیار کے دے چاہ اختیار نہ چلی گی. فاک تے اللہ تبارک و تعالی و تعالی اچت تے ہم معشرکون دا غسنا چی دی و سرا شرک کئی و ربکا چی دی صداران جو کڑیون دا دے وجن دا آغی خلق دا پارا اگورا چی پا دنیا کی دا اللہ تبارک و تعالی کارونے تقسیم کری دی او دارنگی یا اللہ تبارک و تعالی تا آغا شرکی وسیلے لٹائی چې دا غي الله تبارک وتعالى حکم نه دی کړی، هغه شرکی وسیلو په ذریعه سره انسان د الله تبارک وتعالى سره نور خلق صداران ګرځي. وربک یعلم، او رب ستا چې دی پوه دی، ما تکن صدورهم، هغه چې پټی یې سینې د دی، و ما یعلنون، هغه چې ښکاره کوي په زړه کې. که د چا هر قسمه ښه اراده وه او که فاسده اراده وه، د زړه په اراده باندې هم الله تبارک وتعالى پوه دی. او کنا جبه په خوځای لاس او د خپونه دی ظاهریږي، نو په ظاهر اعمال باندې هم الله تبارک وتعالى خبردار دی. نو د هغې ذات چې هغه ستا په پټ او په ښکارو باندې خبر دی، نو سلا هغې خلق هغې له صداران ګرځای چې هغې په خپله د خپل ځان په حالت باندې نه پوهیږي تر څو پورې چې الله تبارک وتعالى د طرف نه سو پورې چاته حتی که پیغمبر ولی نشي تر سو پورې چې ورته وحی نه راغلي پیغمبر ته پته نه لګي. نو بل لا پکې څوک دی؟ جبریل علیه السلام ته نبی علیه السلام وایي ته ولې نه راځې، مونږ غواړو چې ته ډېر ډېر راځې. هغه وایي ما نتنزلو الا بامر ربک، زما اختیار چلیږي. جبریلی امین غوني فرشتې چې هغه الله تبارک وتعالى څومره لوی طاقت ورکړی دی، دا هغه خپل اختیارات نشي چلی دی. نو بل لا کم کجا دی چې ته ولې اختیارات ورکای؟ هغه ذات پرېږدي چې ستا د سینې په حالت باندې او ستا ښکارو باندې او ستا پټ نیت باندې او ستا د لاسو د ژبو د خپو نه په ښکاره کیدونکي هغه خبرو باندې الله تبارک وتعالى عالم دی. وهو الله لا اله الا هو، دا الله تعالی چې دی نشته دی کار ساز مگر یو الله. له الحمد بالاولى، دی الله لرا ستاینه د دنیا کې والآخرت او په آخرت کې. وله الحكم، دی الله لرا اختیار دی. ویلی ترجعون، او دی الله ته واپس کړی شي. خلقو د ځان نه په خپل تجویز باندې او په خپل خواخه باندې ځان له الهه نیولی وو او الهه یې جوړ کړی وو. الله تبارک وتعالى وایي بغیر د الله نه بل څو کار ساز نشته. دا ټول چې تاسو بغیر د الله نه نیوي دا به سندا او دا باطل دی. الله الہ چې کوم دی، هغه خو صرف هغه ذات دی چې هغه له رستای نه ده په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې. څنګه چې یخلق ما یشاء، و اختیار کې شریک نه لري، چې څنګه الله تبارک وتعالى په پیدا کولو کې او په درجه او مرتبه ورکولو کې شریک نه لري، دغه رنګه الله تبارک وتعالى په الوهیت کې چې د الله بندگی ده، د الله تبارک وتعالى په بندګۍ کې هغه هم د ځان سره څوک شریک نه ګڼي نه لري. نو مقصد دا چې هغه الله پیژنا چې وګوره دنیا کې دغه ستاینه ده. دنیا کې وګوره الله تبارک وتعالى هغه قدرتونو ته وګوره چې څه سیزونه الله تبارک وتعالى پیدا کړي دي، او دارنګه الله تبارک وتعالى د انسان دپاره تاسو ولې الله تبارک وتعالى په دنیا کې وګوره څومره انتظامات کړي دي، او الله تبارک وتعالى د انسان دپاره وګوره د رهنمایۍ دپاره څومره انتظامات چې الله ولا شریعت راولېږو. الله ولا د نبی علیه السلام نه مخکې کتابونه او پیغمبران، بیا نبی علیه السلام له قرآن او نبی علیه السلام له پیغمبري ورکول، الله تبارک وتعالى څنګه انتظامات کړي دي. دا هغې الله ستاینه وایه، ته د بل چا ستاینه څه لوی چې هغه په خپله الله ته محتاجه دی، او هغه الله پرېږدي چې وګوره دا ټول انتظامات یې دله کړي دي. نو دنیا کې هم دغه ستاینه ده او په آخرت کې هم دغه ستاینه ده. آخرت کې به مرتبه، آخرت کې به جزا او سزا هغه ورکوي. بغیر د هغه نه به څوک د اجازت نه بغیر د چا د شفاعت دپاره جبه قدر له نشي خوځولې تر څو پورې چې الله تبارک وتعالى ورته اجازت نه کړي. هغې الله له رستاینې دي چې هغه مالک د دنیا او مختار کل د دنیا، پیدا کوونکي د دنیا، او په دنیا کې ار قسم دا انقلابات راوستون کی اللہ تبارک و تعالی او استا ساتون کی او زما ساتون کی او زمنګ د پار انتظامات د روحانی نشونما د فارا د اسمان د طرف نه د وحی نازلیدل او د پیغمبر راتلل او د جسم د پار د زمکی نو ګوره مختلف قسم سیزونه راو باسی ستاینه دا غی الله تبارک و تعالی وای چې د انتظامات د لکړی دی او د اخرت تنظیم چې ټول عمر بجوندی چرې به ختم نشي ټول عمر بزوانی چلے بزړه نشي ټول عمر به خوشحالي چرې به خفګان نه ټول عمر به کم نه نو نعمتونه چرې به تان نعمت وانه غستې شي دی الله لرحم دنیا په دنیا او آخرت کې ولو الحكم الی ترجعون دی الله لر اختیار دی او دی الله ته به واپس کړی شي الله چې څنګه اختیار خپل تاسو پیدا کړی ای ستا په پیدایش کې تاسو رسوخ شریکو دا الله سره سوک شریکو الله تبارک وتعالى سره هیڅ سوک شریک نو ستا په پیدایش کې الله تبارک وتعالى لره اختیار دی او چې څنګه واپس کیږي د مرګ نه پس چا سکه بزو الله تبارک وتعالى سکه بزو نو چې مخکې ورست ټول اختیارات تعالی چلیږي دا په منځ کې تا اختیارات څنګه تقسیم کړو چاله دی ورکړو یو سړی خو دې صرف ستا پټی ته راشي او پکې دې چې کوم نه د لو کروندې د پار ټیکټر او یا یوا یا کہے یا چې کوم نه او تا ته پته ولګي چې ستا پټې خوبل سوک کری او ته دا غزای نه رامنډه کې چې دا سوک یې زما پټی ته راغلی هغه د ته وای ته سوک وای چې ته خبره کوي ما سره تمامي خلک د کلی راجه مشي وای دا کم ځای نه راغلی دا خو دې سړی پټې دی ټول کو ته بد وای کنه وای نو په دنیا کې د یو پټ یو پټی چې هغه د انسان د پاره پکې ته شراکت چې د چایی نه مني او د الله تبارک وتعالى دومره اختیاراتو کې او دومره خدایای کې افسوس دی هغه خلک چې په منبر باندې ناستی او دعوت علمیت کوي او تر دې پورې خلکو ته دا پاره کو نکړې شو چې په دنیا کې خو موږ یو حسادار نشو ګڼلې او د الله په دې دومره لوی خدایای کې چې هغه او کان الله ولم یکن شیئا ټول هغه ته محتاج دی هغه محتاج موږ د هغه په خدای کې شریک کړو دا سوره د ظلم او د زیاتی خبره ده او په سوره المریم کې موږ ویلو چې د دې نه د اسمانونه چاودلې وي او د ځمکه شلېدلې وي الله تبارک وتعالى وی شرک دومره غټ ګناه دی دې الله ته به واپس کیږو نو په کار دی چې ستاین هغه ذات لره کول ارایتم وای ورته خبر ارایتم خبر راکا ان جعل الله علیکم اللیل سرمدن کچری وګرځه الله تعالی پتا سبحان شپا همیشه الی یوم القیامت تر دروازه قیامت فوری من الہ غیر اللہ نسوکتے کارساز بغیر د دی اللہ نا یاتیکم بدیا ان چراشی تاسو ته پرنا باندې افلا تسمعون آیات سنوری الله تبارک وتعالی چې څنګه د دې خبرې ذکر وکړو چې الله تبارک وتعالی لرستاینه دا او الله وحده لا شریک بل کارساز نشته او د الله لره اختیار او الله ته د واپسی نو ګور د الله اختیارات او ته پاغه اختیارات او کې ها غټ دلیل په دې خبره باندې کچره ار ایتم خبر را کای مال د دې خبره ورته وایا ان جعل الله علیکم الليل سرمدا کچره وګرځي په تاسو باندې شپه همیشه الى یوم القیامت تر ورځې د قیامت پورې من الہ غیر الله نو سوکته هغه کارساز سوکتے حجت روا بغیر د دی اللہ نا یاتیکم بدیا او چرات لو کی تاسو ته پرنا سرا ذات خو کارونه تقسیم کړی دي او چې دا پلان کې او ډینګلې کوي تا د دینا دومره سبق او عبرت وانه غستې دو چې وګورا دا تور شپ در باندې راولي نو کو دا تور شپ در باندې همیشه همیشه د پاره قائم کی آیا سوک شته بغیر د الله نه بل کارساز چې هغه راتلو کی پرنا باندې نو چې کله دا ذکر کړو نو سره افلا تسمعون راړو ولی تاسو ناوری ولی ور سره تسمعون راړو د دې د پاره چې د شپې نظر کار نه کوي نو که نظر دې کار نه کوي ناوری دل خود کار کولی شي کنه نو ته دا ناوری چې دا د چا قدرت ته او د چا حکومت ته او د چا سلطنت ته او د چا انقلابات راوستلې په دې راز شپه کې قل ارایتم ورته وای خبر را کوي مالا ان جعل الله علیکم النهار سرمدا کچری وګرځي پتا زبانې روز همیشه الی یوم القیامت تر ورځې د قیامت پورې من اله غیر الله نسوکتی کارساز بغیر د الله نه یاتیکم بلیل چراتلو کی تاسو پشپ باندې تسکنون فیه چ تاسو آرام کوي پدې کې افلا تبصرون اے تاسو نظر نه لګی څنګه چې د شپې دلیل عقلی د انسان د نظر د کول نظر لګولو د پاره ذکر کو دلته د نظر د لګولو د پاره کالا در باندې دار وس همیشه کی او دارنګي تر دروز د قیامت پورې آیاشته شو کارساز شته سو کی الہ چې اغرات لو کی تاسو ته پشپ باندې اغه شپه وګورئ د لدارام ګرځولې دا نو چې تاسو آرام وکئ پدې کې شته سو چې پتا باندې تاسو شپه راولي افلا تبصرون هي تاسو ولي نوی نه یعنی دلته ذکر د نظر وکړو ولی چې د رزه رڼا سړی چې کم نه نسترګې کار کوي نو وسترګې خو دې کار کوي کنه په کارو چې په سترګو دې لیدلې وي چې دا کارونه هغه الله تبارک وتعالی کوي چې هغه وګوره ورته چاته په دې کې په دې اختیاراتو کې چاله سنه دا ورکړې او نه څوک داسې شته چې تاسو ته راتللو کې په دا قسمه اختیاراتو سره نو بیا نور اختیارات ته څنګه په هغه چا باندې تقسیمه چې د الله تبارک وتعالی د پاره یې صداران ګرځای و من رحمت یو د رحمت ته الله تعالی نه جعل لكم الليل والنهار ګرځولې ستاسو د پاره شپه او ورځ لتسكنوا فيه د پاره چې آرام کوي په دې کې ولتبتغوا من فضل یو لټوي فضل د الله ولعلكم تشكرون خامخاتا شکر ادا کوي الله تبارک وتعالی وي د الله تبارک وتعالی د رحمتونو نه چشپا او رزی دلا وګورا روز د پاره د معاش او شپه د پاره د آرام در لو ګرځولا چې تاسو پکې د رزی رڼا کې د الله رزق لټوي او پشپا کې آرام کوي لعلکم تشکرون خا چې تاسو شکر ادا کوي نو شکر ادا کول هغه پکارو چې تا د شکر د الله تبارک وتعالی ادا کړې او د دې شکر ادا کول دا چې د الله تبارک وتعالی بندگی دی اختیار کړې وي او دا الله تبارک وتعالى په تعلیماتو باندې د عمل کړی وي او دا غسر د غیر الله نه را مدد کولې وربک یخلق ما یشاء و یختار او ربستا پیدا کوي اغه چې خو قیشی و یختار او غره کوي ما کان لهم الخيره او نشته دي فاما من تاب و ارغ سوق چې توبه وباسي و امن او ایمان راوړي او عمل صالحا او ملک نیک فعسى ان يكون من المفلحين نو قریب دا چې شید کامیاب نه شید پلاح مندون کونه شید کامیاب مندون کونه وربک يخلق ما يشاء رب ستا پیدا کیا غی چې خو خشی ويختار او غرکی ما کان لهم الخيره نشته دی لره اختیار سبحان الله پاک دی الله تعالی وتعالى عما يشركون او چت دا غسنا چې دی او سري صداران ګرځي وربك يعلم ورب ستا پويږي ما تكن صدورهم اغه چ پټي سينې د دی او ما يعلنون اغه چ ښکارا کوي او هو الله او د الله تعالی چې دی لا اله الا هو نشته دې کار ساز مگر یو الله له الحمد في الاولى والاخره دي الله لرد اختيار دي الله لرستاينه د په دنیا او اخرت کې وله الحكم او دي الله لره اختیار دي ویلی ترجعون او دی اللہ تب واپس کریشی قل ارائیتم ویورت خبر را کئی مالا ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن کور دی اللہ تعالی پتا سمان اشپا ہمیشہ الہ یوم القیامت تروزد قیامت فوری من الہ غیر اللہ نسوکتے الہ سوکتے کارساز بغیر دی اللہ نا یاتیکم بدیاء ان چرات لو کی تاست پرنا باندے افلا تسمعون آیات سناو رئی قل ارايتم وايرتا خبر را کيمال ان جعل الله عليكم النهار سرمدا کو گرزي پتا زبان روز هميشه الى يوم القيامه تروز قیامت پوري من اله غير الله نسوکت کارساز بغیر د الله نه ياتيكم بالليل انجرات لو کی تاسو ته پشپ باندې تسكنون پی چ تاسو آرام کوي پدې کې افلا تبصرون نو آیات تاسو نوی نه ومن رحمته يود رحمت الله تعالى نجعل لكم الليل والنهار غرزول دستال د پارش پاور روز لتسكنوا فيه د پارا چارا مو کوي پدې کې شپه د پار د آرام ده ولتبتغوا من فضله او دید پارا چولټو ای فضل د الله پر واس کی ولعلکم تشکرون او خامخا چتا شکر ادا کی.